بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، تكيوة نندليا ندرس زيت زاء العقيدة تكسوم اعتقادي ya ahli sunnati wal jamaa kupitia kitabu hiki adhim lum'atu al i'tiqad al hadi ila sabil ar rashad lil imam al alim muwaffaq al din abi muhammad abdullah ibn ahmad ibn muhammad ibn qudama al maqdisi rahimahullah risala ambayo imeshereheshwa na al-allama Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Na kama mtakumbuka, darsa ya mwisho tuliyosimamia tulisoma kuhusiana al-Qur'an, al-Qur'anu kalamullah, kama Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, lafdhuhu wa ma'naa, tamko lake Qur'ani na maana yake yote yatokea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-Qur'ana hurufun wa kalimatun, na kwamba Qur'ani ni herufi na ni vifungu vya maneno. Tukayasoma hayo, sasa ilibakia kusoma sharhi ya al-allama Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah. Nakumbuka bimaana fakra ya mwisho tuliyoishia ni kwenye kauli yake al-muallif Ibn Qudama aliposema rahimahullah, wala khilafa baina al-muslimin fi anna man jahada min al-Qur'ani suratan au ayatan au kalimatan au harfan muttafaqan alayh annahu kafir, wa fi hadha hujjatun qati'ah ala annahu huruf. Mfahamiana, haya ni maneno ya muallifu al-asl. Sasa leo tunasoma al-sharhu. Yaqulu Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah, Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen anasema katika sharhi yake, al-Qur'anu hurufun wa kalimat, Qur'ani ni herufi na ni maneno. Bimaana hii Qur'ani ambayo ni maneno ya Allah ni mkusanyiko wa herufi na ni mkusanyiko wa vifungu vya maneno. Hizo herufi hizo na hayo maneno ndiyo Qur'ani. Anasema al-Qur'anu hurufun wa kalimatun, Qur'ani ni herufi na ni maneno, bimaana vifungu vya maneno, sentensi. Waqad dhakara al-muallifu rahimahullah lidhalika adillatan thamania, Ibn Uthaymeen anasema na kwa hakika ametaja mtunzi, anamkusudia hapo Ibn Qudama rahimahullah, ametaja lidhalika kwa ajili ya hilo la kuthibitisha kwamba Qur'ani ni huruf na Qur'ani ni kalimat. Mmeshapaona tunaposoma, naona pana watu wageuza vitabu tu. Mmeona nyinyi hamfanyi murajaa, ndio maana hamkumbuki wala mlipoishia. Wakuja kufungua hapa unashangaa shangaa tu, mkiwa nyumbani someni nyinyi. Kwa hivyo anasema ametaja al-muallif rahimahullah kwa hilo na kwamba Qur'ani ni herufi na ni kalimat, adillatan thamaniatan, kataja dalili nane. Ibn Uthaymeen anasema kisha anazitaja kwa mfululizo wahid. Ili ya kwanza, anna al-kufara qalu innahu shi'r, haika makafiri wamesema kwamba hiyo Qur'ani ni ushairi, wameita Qur'ani kwamba ni mashairi. Yaqul wala yumkinu an yusufa bidhalika illa ma huwa hurufun wa kalimat, na wala haiwezekani an yusufa bidhalika, kusifiwa kwa hilo kwamba kikaambiwa kitu kwamba hii ni mashairi. Wala yumkin, na haiwezekani an yusufa bidhalika, kikasifiwa kwa sifa hiyo, kwa jambo hilo, illa ma huwa hurufun wa kalimat, isipokuwa kile ambacho ni herufi na ni maneno. Bimaana mashairi ni herufi, na mashairi nini? Ni maneno. Sasa makafiri waliposema kwamba Qur'ani ni mashairi, ina maana kwamba wanajua kwamba Qur'ani pana herufi na pana maneno, la sivyo wasingeweza kusema Qur'ani ni mashairi. Isingewezekana kwa wao. Dalili ya kwanza. Thaniyan, jambo la pili, anna Allaha tahadda al-mukadhibin, anna Allaha tahadda al-mukadhibin bih an yatu bimithlihi. Inda ili ya pili, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tahadda al-mukadhibin, amewapa challenge wale ambao wenye kuikadhibisha, al-mukadhibin bihi, wale ambao wanaikadhibisha hiyo Qur'an. Allah amewapa mtihani huu, anna Allah tahadda al-mukadhibin bihi, kwamba Allah amewapa challenge wale wote ambao wanaikadhibisha na kuikataa Qur'an, an yatu bimithlihi, kwamba walete kwa iliyo mfano wa Qur'an. Tena akawaambia walau suratan, walau sura moja iliyo mfano wa Qur'an. Wale makafiri wakaambiwa hivyo, ikiwa haya mnasema Muhammad ameyatunga na ameyabuni kwa utashi wake, basi na nyinyi hebu zungumzeni kama maneno ya Qur'an, maana nyinyi pia ni Waarabu kama yeye, mnajua lugha, watu wa Makka. Hebu na nyinyi zungumzeni maneno kama ya Qur'an, leteni kilicho mfano wa Qur'ani walau sura moja. Waliweza? Hawakuweza. Sasa kweli inawezekana wakaambiwa walete walau sura moja, wakati hiyo Qur'ani sio herufi wala sio maneno? Inawezekana? Wataleta vipi? Jawabu lingekuwa jepesi kwa wao, wangejibu kiwepesi tu kwamba hiyo Qur'ani ingekuwa ni maneno ya Kiarabu yenye kueleweka na ni herufi, tungeleta. Lakini Qur'ani si herufi wala si maneno, ina maana washirikina wangepata jawabu jepesi. Lakini jawabu hili jepesi halikupatikana, kwa sababu Qur'ani ni hurufun wa kalimat, lakini ina ufasaha wa kutokea kwa Allah. Walishindwa kuleta maneno yenye ufasaha mfano wa Qur'ani, pamoja kwamba wao ni Waarabu mafasaha. Hii dalili ya pili kubwa sana, anna Allah tahadda al-mukadhibin bihi, kwamba hakika Allah aliwapa challenge na mtihani wale ambao wameikadhibisha hiyo Qur'ani, bi ayyatu bimithlihi, kwa wao kuleta kwa kilicho mfano wake. Walau lam yakun hurufan, Ibn Uthaymeen anasema, na lau isingelikuwa ni herufi hii Qur'ani, wa kalimatin, na isingelikuwa ni maneno, lakana at-tahaddi ghaira maqbulin, basi ingelikuwa hiyo challenge ni kitu kisichokubalika, isingekubalika. Lakana at-tahaddi ghaira maqbulin, ingelikuwa tahaddi si yenye kukubalika. Idh la yumkin at-tahaddi illa bishay'in ma'lumin yudra mahu, kwani haiwezekani kuleta challenge na changamoto ila kwa kitu ambacho kinafahamika. Illa bishay'in ma'lumin, ila kwa kitu ambacho kinajulikana. Yudra mahu, kinafahamika ni kitu gani? Naam, ikiwa kitu chafahamika ndio unaweza ukamwambia mwingine lete mfano wa hiki, wazi. Wa illa, na kama hakifahamiki mayumkini. Dalili ya tatu anayoleta Ibn Uthaymeen akichambua yale ambayo ameyasema Ibn Qudama, anna Allah akhbara bi anna al-Qur'ana yutla alayhim, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametoa habari, ameelezea, anna al-Qur'ana yutla alayhim, kwamba hii Qur'ani inasomwa kwao. Sasa yawezekana vipi kikasomwa ambacho sio herufi wala sio maneno? Kaifa yumkin, herufi na vifungo vya maneno ndio vyasomwa? Idhan anna Allah akhbara hika Allah ametoa khabari bi anna al-Qur'ana yutla alayhim, kwamba Qur'ani inasomwa juu yao katika aya, katika surati Yunus kama tulivyosoma kule nyuma, aya ngapi? Ya 15. Qala Allahu ta'ala, wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadha au badiluhu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na pindi zinaposomwa juu yao aya zetu zenye kubainisha, bi maana zilizo wazi, wanasema wale ambao hawalitaraji kutano letu, tuletee Qur'ani isiyokuwa hii, bi maana nyingine mpya, au badiluhu, au ibadilishe hii kwa kuondoa baadhi ya vifungu na kuleta vingine tunavyotaka sisi. Tulisoma aya hizi. Ibn Uthaymeen anasema wala yutla illa ma huwa hurufun wa kalimat, na hii ndio hoja yake, na hakisomwi isipokuwa kile ambacho ni herufi na ni maneno. Naam, wa huwa kadhalik. Dalili ya nne anasema anna Allah akhbara bi annahu mahfudhun fi sudur, بأنه محفوظ في صدور أهل العلم ومكتوب في اللوح المحفوظ. أنا سمع ابن عثيمين أن الله أخبر هيك الله أمت وخباري الله ميلزيا بأنه محفوظ في صدور أهل العلم. أهل العلم وما هي قرآني نينك هفذيوا كتك ففوا فيوان وزووني. الله كيليزا هايو وما قرآني miongoni mwa miujiza yake imehifadhiwa hii Qur'ani katika vifua vya wanawazuoni. Wa maktubun fil lawh al mahfuz, na ni yenye kuandikwa hii Qur'ani katika kitabu, katika mbao iliyohifadhiwa al mahfuz, mbao iliyohifadhiwa, na hichi ni kitabu kikuu kilichoandika jamiu al maqadir. Kitabu hichi kiko wapi? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fauqa samawati al-lawhu al-mahfuz. Allah amesifia Qur'ani imeandikwa huko kwenye lawhu al-mahfuz, kitabu kikuu kilichoandika makadirio yote ambacho kipo kwa Allah. Qur'ani imeandikwa huko. Sasa utawezaje kuandika kitu ambacho sio herufi wala sio maneno? Kaifa taktubuhu? Na hilo Allah amelisema kwenye Qur'ani katika suratul Ankabut, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm, bal hiyo Qur'ani ni aya zenye kubainisha, fi suduri alladhina utul ilm, zilizohifadhiwa katika vifua vya wale ambao wamepewa ilmu. Aya hii yabainisha wazi kwamba Qur'ani imehifadhiwa na maulama, alaysa kadhalik, na watu wa ilmu. Aya zinazofuatia katika suratul Waqi'a zaonyesha kwamba Qur'ani imeandikwa katika al-lawhul mahfuz. Qala ta'ala innahu laqur'anun karim, hakika si vinginevyo hiyo ni Qur'ani tukufu, fi kitabin maknun, iliyoandikwa katika kitabu kilichohifadhiwa, maknun ay masun, fi kitabin maknun, iliyohifadhiwa na kuandikwa katika kitabu kilichohifadhiwa, al-lawhul mahfuz, la yamassuhu illa al-mutahharun, hawakishiki kitabu hicho isipokuwa wale waliotoharishwa. Na wanasema ulama al-muradu bi haulai al-malaika, al-mutahharun hapa ni malaika. Kitabu hiki hakishikwi huko katika lawhul mahfuz illa na malaika. Tayib, Sheikh anasema wala yuhfadhu wa yuktabu illa ma huwa hurufun wa kalimat, hoja yake ni ile ile, na wala hakihifadhiwi wala hakiandikwi, illa ma huwa hurufun wa kalimat, isipokuwa kile ambacho nacho kitu hicho ni herufi na ni maneno. Hii ni dalili ya ngapi? Ya ngapi? Ya nne. Dalili ya tano nasema qaulun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni qauli ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika dalili ambazo zaonyesha Qur'ani ni hurufun na ni kalimat. Man qara'a al-Qur'ana fa'arabahu falahu bi kulli harfin minhu 10 hasanatin wa man qara'ahu wa lahana fihi ay wa akhta'a fihi falahu bi kulli harfin hasana. Tumesoma hadithi ya tumesoma tafsiri mtafsirie soma Kiarabu na Kiswahili. Bi kulli harfin soma neno moja moja, man qara al-Qur'ana tafsiri. Naam, naam, fahassana wa ahsant. Naam, naam, naam, ahsant. Naam, naam, fihi, naam, na akakosea ndani yake. Walahana ay akhtaa fihi ay fi al-Qur'an. بكل حرف أحسنت بارك الله فيك تمام جيد أوكو حاضر أحسنت تمام صححه المؤلف أمي سيهيش حديثي المؤلف ابن عثيمين سيما ولم يعزه ولم أجد من خرجه نوالا أكو يجميزا كوني كتابو چوچوتي ولم يعزه na wala hajiegemeza kwenye kitabu chochote. Walam ajid man kharrajahu, Ibn Uthaymeen anasema na wala sijampata yule ambaye amefanyia takhriji hadithi hii. Na as-sahih, hadithi hii imefanyiwa takhriji na tulitoa hukumu yake kwa ufupi. Hadithi hii ma halu, hadith dhaif, akhrajahu at-Tabarani fi al-Awsat عن ابن مسعود رضي الله عنه. الحديث لا يثبت هذا ضعيف. طيب لكن معناه صحيح معناه صحيح. نعم. وقول أبي بكر وعمر نقول أبي بكر وعمر ولبسيمة إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. نقول أبي بكر وعمر waliposema kwamba kuipamba Qur'ani kunapendeza zaidi kwetu sisi, min hifdhi ba'dhi hurufihi, kuliko kuhifadhi baadhi ya herufi za Qur'an. Atharihi ma halu, hali yake nini? Atharun dhaif, akhrajahu Ibn al-Anbar fi al-waqf wal-ibtida', wala yathbut hadha al-athar, dhaif. قول علي رضي الله عنه نقول علي رضي الله عنه أمن دليل يسابه من كفر بحرف منه ما ينكوازي كبس. قول يا أبي بكر وعمر إكوازي فيها أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. أم تمكى كما قرآن حروف أليس كذلك؟ أما هي قول علي رضي الله عنه أيوبي إكوازي قال من كفر بحرف منه, yoyote atakayekufuru kwa herufi moja tu katika hiyo Qur'ani, faqad kafara bihi kullahu, kwa hakika amekufuru kwa hiyo Qur'ani yote. Na unaweza kusema faqad kafara bihi kullihi na atakuwa amekufuru hiyo Qur'ani yote. Hadha al-athar ma halu, tumeisoma hali yake nini? Sahih, hadha thabit. أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله وابن جرير في تفسيره وغيرهما من المحدثين وأهل التفسير. ثابت هايا إليانان أسمى إجماع المسلمين نمكباليان يا وإسلام كما نقله المؤلف كما لفنكو إجماعه مؤلف ابن قدامة على أن من جحد منه صورة, ya kwamba hakika mwenye kupinga kutoka kwenye hiyo Qur'ani sura moja tu, au ayatan, au akapinga aya moja tu, au kalimatan, au neno moja, au harfan muttafaqan alayhi, au herufi ambayo pameafikiana juu yake, fahuwa kafirun, basi na yeye mtu huyo ni kafir. Kisha anaongeza Ibn Uthaymeen faida, qala wa adadu suwaril Qur'an, na idadi ya sura za Qur'ani 114, idadi ya sura za Qur'ani ni sura 114. Minha, miongoni mwa hizo sura 114, 29 sura 29 uftutihat bilhuruf almuqatta'a, zimefunguliwa na hurufu almuqatta'a, zile hurufi za kujitegemea. Mnayo yenyewe kwenye sharhi yangu. Qala ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala awsafu alquran, na hii ni ziada ya faida, na haya tumeyasoma. Awsafu za Quran, Allah subhanahu wa ta'ala kazungumza kuisifia Qurani kwa sifa mbalimbali, na al-allama ibn Qudama akazitaja sifa za Quran, na ibn Uthaymeen anazifanyia talkhis. قال وصف الله القرآن الكريم بأوصاف عظيمة أمي سفي الله قرآني تكوف وصفة كبوة كثيرة زلزك ونينج ذكر المؤلف منها ما يلي أمي تاجم تونزي أكيم كسولي ابن قدامة ميونغوني موزفة هزو هيتشي يمباتك نفوتية واحد أنه كتاب الله المبين كما حقيقة هي قرآني ni kitabu cha Allah chenye kubainisha, ay al-mufsihu amma tadhammanahu min ahkamin wa akhbar, ni chenye kuweka wazi, amma tadhammanahu, kuhusiana yale ambayo imekusanya ndani yake, min ahkamin wa akhbar, miongoni mwa hukumu mbalimbali na khabari. Qur'ani inazichambua khabari zake na inazichambua hukumu zake. Ni sifa mojawapo ya Qur'ani, hiyo yenyewe iko wazi na inajieleza Qur'ani. Thaniyan, wasifu mwingine wa Qur'ani, innahu hablullahi almatin, haika hiyo Qur'ani ni kamba ya Allah iliyo madhubuti, ai al-ahadu al-qawiyu, Qur'ani ndiyo agano lenye nguvu, alladhi ja'alahu Allah sababan lilwusuli ilayhi walfawzi bikaramatihi, agano ambalo amelijalia Allah ndiyo sababu, liliwusuli ilaihi, ya kufikia kwake yeye, walfauzi bikaramatihi, na kufuzu kwa ukarimu wake. Ukiandama Qur'ani ukayashika mafundisho yake, basi wewe utafanikiwa kwa Allah, kwa sababu Qur'ani ndiyo agano, ndiyo mkataba huo wa kufanikiwa kwa nani? Ufanikiwa mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, sifa ya tatu ya Qur'ani, innahu suwarun muhkamatun, haika hiyo Qur'ani ni sura zilizo katika ufanisi, ay almutqanat, almuhkamat, almutqanat, innahu suwarun muhkamat, haika hiyo Qur'ani ni sura zilizo katika ufanisi, ay mufassal aswar, Qur'ani imechambuliwa sura zake, bimaana kila moja imejitenga na nyingine, haikuchanganyika zile sura zake, ay mufassal aswar, ni yenye kufafanuliwa na kuchambuliwa sura zake, kullu suratin munfarida anil ukhra, kila sura moja imejitenga na nyingine. Asema wal muhkamat, na ukisema al-muhkamat ay al-mutqanat al-mahfudhat min al-khalal wal-naqais. Al-muhkamat maana yake nini? Al-mutqanat ni zilizo katika ufanisi, al-mahfudhat ni sura zilizohifadhiwa, min al-khalal wal-naqais, kutokana na dosari na mapungufu. Sura za Qur'ani hazina dosari wala mapungufu, Allah amezilinda na hilo. Rabi'an, hii kipengele cha tatu hiki atakuja kukichanganya na kipengele cha tano kule, maana yake itakuwa wazi zaidi. Rabi'an, sifa nyingine ya nne ya Qur'an, innahu ayatun bayyinat, haika hii Qur'ani ni aya zenye kubainisha, kwa maana ni alama zilizo wazi. Innahu ayatun bayyinat, haika hii Qur'ani ni alama zilizo wazi wazi, ay alamatun zahirat, ni alama zilizo wazi zenye kudhihiri, ala tauhidillah, juu ya kumpwekesha Allah, wa kamali sifatihi, na ukamilifu wa sifa zake, wa husni tashriatihi, na uzuri wa uwekaji wake sheria. Qur'ani yaonyesha hayo kwamba Allah yuko pweke kwenye tauhid, anaabudiwa peke yake, dhahiratin ala tauhidillahi. Qur'ani ni alama za wazi wazi juu ya kumpwekesha Allah wa kamali sifatihi, kadhalika na ukamilifu wa sifa zake. Qur'ani iko wazi katika hilo, wa husni tashri'atihi, na uzuri wa uwekaji wake sheria, uwekaji sheria wa Allah. Khamisan, katika sifa za Qur'ani ni hii, inna fihi muhkaman wa mutashabihan, hakika kuna ndani yake ya Qur'ani aya zilizo wazi, wa mutashabihan, na aya zenye kutatiza. Kuna ambao ziko wazi, watu wote wakisoma wanaelewa, wa aqimu salah, nasimamisheni sala, naelewa, wala taqrabu zina, na wala msikurubie zina, ukisoma unaelewa, wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a, mwabuduni Allah na wala msimshirikishe na chochote. Kadhalika, wa halla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, ayat wadihat. Lakini pia kuna aya zenye kutatiza, anasema falmuhkam ma kana ma'nahu wadihan. Ukisikia almuhkam ni zile ambazo imekuwa maana yake iko wazi, yani li kulli ahad au li aghlab an-nas. Walmutashabihu, na hizo zenye kutatiza, ma kana ma'nahu khafiyan, ni zile ambazo imekuwa maana yake ni yenye kujificha, ni yenye kutatiza. Tulisoma hapa kwamba alwuduh walkhafa ni amrun nisbi, jambo la aya kuwa wazi na zingine kujificha maana zake, hili ni jambo linafungwa na mtu mwenyewe. Hakuna aya kwenye Qur'ani ambayo inatatiza imejificha kwa watu wote, bali baadhi ya watu kwa sababu ya uchache wa maarifa yao watashindwa kuelewa maana ya baadhi ya ayati. Lakini yule ambaye hakuelewa, wajibu wake nini? Kumuuliza mjuzi, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Lakini hakuna aya kwenye Qur'ani annahu mushkila khafiya la ya'lamu tafsiraha ahadu minan nas. Haiwezekani, hakuna hilo. Tulisoma kwenye kitabu gani hapo? Ule mwanzoni. Tamam. Kwa hiyo kwenye Qur'ani ziko haya ambazo zinaambiwa ni khafia. Sasa anataka kuondolea ishkali katika nukta hii ya tano kwa kile ambacho umekisoma kule katika nukta ya tatu. Katika nukta ya tatu, katika ausafu al-Qur'an alisema innahu suwarun muhkamat, ay mufassal as-suwar. Nakumbuka hiyo nukta ya tatu. Sasa nasema kauli hii inna fihi muhkaman wa mutashabihan, hakika kuna ndani yake hiyo Qur'ani aya zilizo wazi maana zake, wa mutashabihan, na kuna ambazo zinatatiza. Kisha anafafanua nini muhkam na nini mutashabih, anasema falmuhkamu ma kana ma'nahu wadihan. Almuhkam ni ile ambaye zimekuwa maana zake ziko wazi, walmutashabihu ma kana ma'nahu khafiyan, na ukisikia almutashabihu ni zile ambazo imekuwa maana yake ni yenye kujificha. Thumma yaqulu rahimahullah wala yuaridhu hadha ma sabaka biraqami thalatha, na wala halipingani hili, wala yuaridhu hadha, na wala halipingi hili ambalo tumelisema hapa, ma sabaka biraqami thalatha, ile ambalo limetangulia katika namba tatu pale. Tumesema Qur'an ni suwaru muhkamat, sasa mbona kama tunaambiwa kuna mutashabihati pale, kuna muhkamat na mutashabihat, hakuna kugongana hapo. Ukimsikiza Ibn Uthaymeen utaelewa maana yake, lianna lihkama ile iliyotajwa hapo mwanzo katika kipengele cha tatu, lianna lihkama hunak, kwa sababu ihkam, alihkamu kilugha na maana ufanisi, لأن الإحكام هناك وسابه إحكام اللي يتاجه هكو كنك بنجل شتات بمعنى الإتقان إن معنى يعني يوفنسي والحفظ من الخلل والنقائص نكو يحفظيك قرآني ندوساري زوت نمبنغف يوت ndio ihkamu kule eh wa huna na hapa ulipoambia inna fihi muhkaman bimaana wuduhul maana eh hapa maana yake ni uwazi wa maana kule namba 3 ni ufanisi kwa maana hakuna dosari wala upungufu si ndio eh na hapa maana yake nini alwuduh aiwa wa huna na ama hapa paliposema muhkaman bimaana وضوح المعنى معنى yake hapa ni uwazi wa maana ya Qur'ani. Sasa hata hizo ayat almutashabihat mwisho wa siku jawabu lake lipo hazitatizi kwa sababu ikiwa umetatizika kuna aya mutashabih tunaifanyaje aya hii mutashabih tunaipeleka katika almuhkam aya hii imetatiza itatafsiriwa na aya nyingine ikisha tafsiriwa na aya nyingine kuna utata hapo tena bimaana mwisho wa siku Qur'ani yote ni wadhihat kwa sababu hata zile ambazo ni mutashabihat tuhmal ala almuhkamat wa yartafi'u alishkalu si ndio eh ya hadha yaqul wa idha radadna almutashabiha na pindi tukirejesha ile yenye kutatiza wa idha radadna almutashabiha huna na pindi tukirejesha ile yenye kutatiza hapa si imetajwa mutashabihan ila almuhkami tukairejesha hiyo almutashabih katika ile ambayo ni muhkam sara aljamiu muhkama zinakuwa zote sasa ni muhkam hakuna ishkal idhan kwa wale wenye kusoma Qur'an nusu nusu ndio watapata ishkal yeye amehifadhi hizi mutashabihat lakini hasijui muhkamat khudh almutashabihat eh zisome pamoja na almuhkamat fayartafi'u alishkal na kazi hii ya tawfiq baina alayat na anazifanya kazi hizi maulama rejea ulama utafsir kwenye mushkil uone namna wanavoleta ayat wakizifananisha na hizi zina tafsiri hizi na hii inaitwa tafsir alquran biish bilquran naam sadisan wasifu mwingine wa sita ambao Ibn Uthaymeen anautaja hapa anasema innahu haqqun haika hiyo Qur'ani ni haqq la yumkin an yatiyahu al-batil haiwezekani ikaijilia hiyo Qur'ani batil min ayi jiha kutokea upande wowote ule min ayi jiha kutokea kokote kule la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid tumesoma hizo ayat lakini wasifu mwingine wa Qur'an innahu bari'un mimma wasafahu bihi almukadhibun hi wallah haika hiyo Qur'ani iko mbali mno mimma wasafahu bihi kutokana na kile ambacho wamekisifia kwacho almukadhibun bihi wale ambao wanaikadhibisha Qur'an min qawlihim innahu shi'run miongoni mwa kauli yao kwamba hiyo Qur'an ni ushairi Qur'ani iko mbali na haya na Allah ameyakadhibisha haya wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lah in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin tumesoma aya hizo zote wa qawlu ba'dihim na qawli ya baadhi yao in hadha illa sihrun yu'thar suratul mudathir in hadha illa sihrun yu'thar haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni uchawi unaopendekezwa na unaoenezwa wamesema hayo makafiri in hadha illa qawlu al-bashar haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni maneno ya kiumbe tu Muhammad kayatunga faqala Allah mutawa'idan hadha al-qa'il faqala Allah mutawa'idan hadha al-qa'il na akasema Allah hali ya kuwa ni mwenye kumtisha huyu msemaji sauslihi saqar nitamuwasilisha yeye katika moto wa saqar taqaddama at-tafsir bi hadhihi al-ayat. Thaminan, sifa nyingine ya nane ya kumalizia hapa, anasema innahu mu'jiz, hika hii Qur'ani ni mu'jiza. Ii wallah, la yumkinu la ahadin an yatiya bimithlihi wa in awanahu ghayruhu, haiyumkiniki kwa yoyote. La yumkinu li ahadin, haiwezekani kwa yoyote. An yatiya bimithlihi, alete kwa iliyo mfano wake. Yoyote hawezi, si peke yake. Wa in awanahu ghayruhu, hata kama atamsaidia yeye huyo mwingine. Ikawa watu wamejikusanya wawili watatu kigrupu, ukoo mzima taifa, walete maneno ya mfano wa Qur'an, hawataweza kuleta. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha alquran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira ay mu'ina al-isra. Sawa sawa, tayib, maneno mazuri haya ya Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kuhusiana na al-Qur'ani na sifa zake. Sasa wazee, baada ya kusema hapo, tutaingia kipengele kinachofuata, faslun ru'yatul mu'minin li rabbihim yawm al-qiyama, na hiyo darasa ya Jumamosi inshallah ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.